Een hele goede avond allemaal. Welkom bij de eerste lezing in de reeks voorjaarslezingen van het Vlaams Architectuurinstituut, die getiteld is Wat ons bindt. Vandaag hebben wij de Kort van Schaik-architecten uitgenodigd uit Nederland en samen met Lara Schrijver, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en redactielid van het net gepubliceerde jaarboek Architectuur in Nederland, waar zij collega was van Robert-Jan, hebben wij samen een lezingreeks samengesteld. En ik lees eventjes de eerste zin voor uit het essay dat Lara schreef voor het jaarboek Nederland. Haar essay heet Wat bindt ons wel? Omgaan met the tragedy of the commons. Architectuur is bij uitstek een collectieve bezigheid. Niet alleen zijn gebouwen doorgaans te groot om zonder samenwerking te realiseren, maar gebouwen en publieke ruimtes vormen ook de stad en geven uitdrukking aan de tijdsgeest. Ook gebouwen die ooit werden gerealiseerd door de sociale elite behoren tot onze alledaagse omgeving. En net dit thema willen we met onze voorjaarslezingen graag belichten. Binnen het thema Wat ons bindt tonen we het sociale engagement in de architectuur, het collectieve en publieke domein die in onze mondiale wereld steeds meer geldt als een ankerpunt voor identiteiten. Dat zijn thema's die ook in onze expos die op dit moment te zien zijn, zowel de Smet Vermeulen als in BC, BC Architects and Studies, hier in de gang, heel sterk naar voren komen. We selecteerden enkele jonge bureaus die net over dit thema zullen reflecteren. En Lara zal het bureau dat vandaag komt spreken aan u voorstellen. Dankjewel en welkom allemaal. Ik vind het fijn om te zien dat jullie in zo grote getalen komen opdraven. Ik ga het ook heel kort houden. De Kort en van Schaik is opgericht in 2011. En ik heb nog even na moeten vragen, want ze zijn daar ruim daarvoor afgestudeerd. Namelijk in 2006 afgestudeerd en toen Europan gewonnen in 2007. Dat zal aan bod komen, ja. En nou ja, misschien ook voor degenen die toen nog geen architectuur studeerden, is jullie misschien wel bekend dat er een crisis vrij wijdverbreid om zich heen sloeg. Dus je kan je voorstellen dat het beginnen van een architectenbureau net aan het begin van de crisis toch enige uitdagingen voor zich heeft gesteld. Maar ondertussen zijn ze alweer dus 6-7 jaar aan het werk. En niet alleen in Nederland, maar ook in België. Robert-Jan en ik hebben met heel veel plezier in de rondritten van het architectuurjaarboek ook regelmatig gesproken over de cultuurverschillen die wij zo al tegenkwamen tussen Nederland en Vlaanderen. Jullie hebben veelal mijn colleges gevolgd. Jullie weten dat ik eigenlijk een tolk nodig heb. Maar ik vind het altijd heel fijn om te zien hoe goed jullie toch omgaan met het dialect dat uit de noordelijke Lage Landen komt. Desalniettemin, deze twee heren hebben dus niet alleen in de architectuurpraktijk, maar juist ook, en dat was een van de belangrijkste redenen voor deze uitnodiging, die hebben zich heel breed ingezet voor architectuur als platform, als gespreksonderwerp. Robert-Jan en ik kenden elkaar als collega-auteurs op Arginet eigenlijk, voordat we elkaar überhaupt leren kennen als persoon. En er zit een soort engagement bij zowel Robert-Jan als Sander om in ieder geval in het publieke domein het bespreekbaar te blijven maken van wat de rol van de architectuur is, wat die dient te zijn en wat het allemaal betekent in onze maatschappij zoals die zich steeds verder gaat vormen. Dus daarmee geef ik graag de vloer aan Robert-Jan. Jaarboek dus, net verschenen. Nu te koop. Nou, hallo, mijn naam is Robert-Jan de Kort. Ik weet niet of ik te verstaan ben, maar misschien heb ik de microfoon niet nodig. Ik zal langzaam praten. Bedankt voor de uitnodiging, Lara en Bart en het VAI. En voor ons is het een hele mooie uitnodiging om hier te zijn in Antwerpen, in Vlaanderen, omdat wij hebben eigenlijk onze eerste ervaring als bouwend architect mogen beleven hier in Vlaanderen. Dus ja, om hier nu daarover te komen vertellen is best bijzonder, vind ik. Wie zijn wij? Wij zijn hele jonge architecten. We zijn gestart in 2011 en toen maakten we deze foto en hij de laatste tijd een paar keer tijdens een lezing moeten tonen en ik moest eigenlijk een beetje om lachen, want dit is natuurlijk een foto van 5 jaar geleden. En het is eigenlijk een soort, net als architectuurfotografie. Architectuurfotografie maak je eigenlijk nadat een gebouw net is opgeleverd. En dan ziet de gebouw er heel fris en fruitig uit. En dat heb ik nog steeds als ik naar deze foto kijk. Een soort van forever young gevoel. En dus daarom blijven we hem ook gewoon gebruiken. Want dan blijf je dus gewoon een jonge architect. Zolang je werkzaam bent. Inmiddels dan word je wat ouder. En krijg je kinderen. En dan gaat het leven wat zwaarder op je drukken. Dit zijn wij dus. Ik ben Robert-Jan de Kort en ik werk samen met Sander van Schaik. Ik zit daar op de voorste rij. We hebben samen een bureau in Rotterdam. Dit is een deel van ons kantoor. Eigenlijk is een studioomgeving waar veel gemaakt wordt, waar gelezen wordt en geschreven wordt, nagedacht. Gewoon echt een soort architectuurpraktijk, zoals zoveel. En inderdaad, zoals Lara zei, wij zijn... wat ons kenmerkt, als ik dat zou mogen uitleggen, is dat we zowel bezig zijn op het vlak van de architectuurpraktijk als van de architectuurcultuur. Dus wij ontwerpen, we bouwen, dat willen we heel graag doen. Tegelijkertijd reflecteren we ook op het vakgebied door erover te schrijven. En inmiddels ook door het organiseren van lezingen en doen van onderzoek. En dus ook de redactie van het jaarboek is daar ook bijgekomen. En eigenlijk dat is een soort van betekenisvolle manier, vinden wij, om met het vak bezig te zijn. Omdat je dan soms heel diep erin zit en soms ook even als een soort buitenstaander gewoon naar je eigen discipline kijkt. En zoals gezegd, wij wonnen dus na ons afstuderen, eigenlijk een jaar na ons afstuderen ongeveer, een prijsvraag. De Europan, een grote internationale woningbouwprijsvraag. En dat was eigenlijk onze eerste samenwerking als ontwerpers, of architecten. En dat was in Almere. En eigenlijk zit in dit project, en we hebben het weer eens een keer opnieuw zeg maar, afgestoft, zit toch eigenlijk wel een soort van de kiem van de reden waarom wij samenwerken. En dat zit hem eigenlijk, ik zal ook zo meteen nog wat meer toelichten, het zit hem echt op dat soort van, de vraag... Wat heeft architectuur te maken met publieke ruimte? Wat gebeurt er op dat grensvlak tussen architectuur en publieke ruimte? Dus het publieke en het private. En wij het daarin bemiddelen door middel van ontwerp. Dat is een soort van bodemloze en opgave die wij heel spannend vinden. Misschien is het goed om even uit te leggen wat Almere, want dit was in Almere. Almere is eigenlijk een gemaakte stad. Het is eigenlijk van in de jaren 70 in Nederland in een nieuw gemaakt land opgebouwd. En in die tijd waren er natuurlijk bepaalde opvattingen over wat een stad zou moeten zijn. En dit was eigenlijk een soort antithesis van een stad. Het was eigenlijk een soort laagbouwstad, suburbane stad. Een stad die met meerdere kernen, dus die niet echt een centrum en een periferie had. En als zodanig ook werd gezien als een soort ideale leefomgeving. Maar met die prijsvraag vroegen wij ons ook af van wat vinden wij eigenlijk interessant aan die stad? En je kan het ook zien als een soort model waarbij je een soort van talloze manieren van stedelijkheid zou kunnen onderbrengen. Van hele lage dichtheid tot hele hoge dichtheid, van heel ruraal tot heel stedelijk. En de locatie was een strip bij een nieuw stadsdeel. Dat zie je hier in de voorgrond ontwikkeld worden. En die strip, dat was een bos. En in dat bos moesten 250 woningen komen. En wij leek ons een interessante uitdaging om te kijken van... hoe kun je nou dat private van dat wonen verzoenen met het idee van een stad en in een bos. Want hoe vaak kom je nou een bos tegen in de stad? Dus het idee van kun je stedelijk wonen, dat was de vraag die wij ons stelden, kun je stedelijk wonen in het bos? En ik kan het niet heel goed zien, maar je ziet hier de contouren van die strip bos, waar wij dus eigenlijk die 250 woningen over hebben uitgespreid, om daarmee eigenlijk een soort veld van private puntjes te creëren en tegelijkertijd te zeggen van... Dat hele bos, dat blijft gewoon publiek. Dus die ruimte tussen die huizen. De huizen hebben geen kavel, hebben geen tuinen. Dat blijft publieke ruimte. En als je verder inzoomt op die kaart, dan zie je eigenlijk een soort, hadden we bedacht, een soort, hoe geef je dat vorm? Een soort kronkelende weg die steeds voor die sensatie geeft van steeds dieper in dat bos te zijn. Met aftakkingen naar die woningen. En die woningen zijn allemaal zo geconfigureerd dat ze zich afwenden van hun buurman of zich richten op een bepaald zicht, maar tegelijkertijd dus daarmee ook het bos doorwaadbaar laten. Dit was daar een soort beeld bij wat wij maakten. En daar zie je eigenlijk hoe dat die private enclaves in dat bos zouden werken als je het bos totaal openbaar maakt, totaal doorwaadbaar maakt. En wat voor een soort van spanning, een spanning die je ook in de stad hebt, zou kunnen oproepen. En natuurlijk beseffen wij nu ook, dit is een wat radicale opvatting, ook een, misschien zou je ze kunnen zeggen, een soort naïeve opvatting van wat een plan zou moeten zijn als je het wat realistischer beschouwt. Maar voor ons is dit soort van bijna de kern van wat ons bindt als ontwerpers. Van daar moet je dus, wij geloven erin dat architectuur zo'n sterke bemiddelaar kan zijn tussen die domeinen. Maar het was dus 2008 en het lijkt me ook goed om even de situatie in Nederland wat meer toe te lichten. En dat wil ik eigenlijk doen aan de hand van dit plaatje, van deze mooie auto. In Nederland had je, ik zal het heel kort houden, maar in Nederland heb je een tendens gehad waarbij de overheid in tijden van economische voorspoed zei van wij trekken ons terug en we gaan, kort door de bocht gezegd, alle maatschappelijke taken gaan wij liberaliseren. Dus daar komt een soort marktwerking in en dat levert uiteindelijk een betere gebouwde kwaliteit op. Vervolgens, om een voorbeeld te geven, dat werkte zo in de zorg, dat werkte zo in de sociale woningbouw, sociale huisvesting. En vooral in de sociale huisvesting, dus al die sociale huisvestingsmaatschappijen werden geprivatiseerd en moesten ineens gaan ontwikkelen. En terwijl sociale huisvesting is een maatschappelijke opgave waar die gesubsidieerd is, waar geld bij moet. Dus die sociale huisvestingsmaatschappijen gingen ineens ontwikkelen. En gingen dus een soort cowboys worden in het, van het grote geld. En toen is er eigenlijk een soort over de hele linie, dus zowel van de private sector tot de publieke sector, een soort enorme vastgoedbubbel ontstaan. Waar veel geld aan verdiend werd. En wat ertoe heeft geleid dat de directeur van een van de grotere woningcorporaties, sociale huisvestingsmaatschappij in Nederland, in deze auto zich liet rondrijden door zijn chauffeur. En dat is toch wel een situatie waarvan wij denken van ja, als je dat ziet gebeuren, dan moet je jezelf achter je oren gaan krabben van wat is hier aan de, hier is iets niet helemaal in de haak. Omdat dat iemand die zich met een maatschappelijke opgave bezighoudt, zulk gedrag vertoont. En, sorry? Een Maserati Quattroporte. A160.000 euro. Dus dat was eigenlijk de situatie in Nederland. En dat is eigenlijk in 2008 best hard afgestraft. Dus eigenlijk, dat zorgde ervoor dat die vastgoedbubbel knapte. En dat alle waardes van de gebouwen daalden. En daardoor brak er eigenlijk een periode aan waarbij er gewoon bijna niks meer gebouwd werd. En dat was dus niet echt een goede manier om te starten met je zelfstandig bestaan als architect. Als je afhankelijk bent of denkt te zijn van het bouwen van gebouwen. En voor ons brak eigenlijk een periode aan van ook van veel reflectie. En daar bood eigenlijk ook die architectuurcultuur ons heel veel houvast om toch te blijven reflecteren op het vak. Door te publiceren, door onderdeel te zijn van juries, bijvoorbeeld voor zorgarchitectuur. Maar er was eigenlijk een tendens waarbij het dus heel erg ging over hoe krijgen we dat bouwen nou weer aan de praat in Nederland? En dat was eigenlijk een discussie die zich eigenlijk, zou je kunnen zeggen, wegbewoog van architectuur. Dat ging eigenlijk van naar een veel groter schaalniveau, namelijk de gebiedsontwikkeling. En ik heb me daar toen als beschouwer ook mee bezig gehouden. En het boekje Balkan in de polder. En daar zitten heel veel interessante dingen aan om te onderzoeken. Wat gaat over het proces van gebiedsontwikkeling? Zowel van onderaf als door een soort van overheidssturing van bovenop. Maar waar ik op een gegeven moment heel moe van werd, is dat het dus niet meer ging over vormgeving. Het ging niet meer over ruimte en het ging al helemaal niet meer over architectuur. En in diezelfde tijd was er natuurlijk iets anders aan de hand in Vlaanderen. En dat kwam natuurlijk ook door in Nederland. Want in Vlaanderen ging het wel heel erg over architectuur. Ging het wel heel erg over publieke gebouwen. En over de rol van een overheid daarbij. En over projecten die van onderaf door lokale overheden werden ontwikkeld. Met prikkelende architectuur, jonge architecten, oude architecten. En dat was voor ons ook een heel interessante context. En ik toen een keer stoute schoenen aangetrokken en hier de Vlaamse bouwmeester geïnterviewd. En natuurlijk veel projecten die kwamen ook door via de jaarboeken architectuur in Vlaanderen. En daar heb ik ook toen een recensie van geschreven met de titel Het gras is altijd groener bij de buren. Met de vraag van ja, hoe kan het dat op een uur rijden van Rotterdam, een plek waar wij ons bureau hadden, ja, zo'n soort florerende cultuur is, terwijl we het hier hebben over dat zeggen, het in de prullenbak gooien van architectuur. Dus dat vonden wij interessant. En op dat moment werkten wij ook samen met Sophie van Noten hier uit Antwerpen. Architect, was ook net startend. We hadden een paar prijsvragen met elkaar gedaan. En we hebben toen ons kandidaat gesteld bij de Vlaamse bouwmeester voor een open oproep in Moorsel, voor een ontmoetingscentrum. En tot onze grote vreugde werden wij daarvoor geselecteerd om in die wedstrijdfase tegen vier bureaus op te nemen. En het gras was behoorlijk groen in Moorsel. Dit is de locatie, een oude pastorie-domein. Moorsel ligt tussen Brussel en Aalst, in grofweg. Een klein dorp. En die pastorietuin, omsloten tuin, die altijd exclusief voor meneer Pastoor was, daar moest een park van gemaakt worden. En die moest voorzien worden van een feestzaal en een onderkomen van een jeugdvereniging. Dat was de opgave. En tegelijkertijd was het een beschermd ensemble. En er waren al allerlei plannen de revue gepasseerd. Onder andere het verkavelen van die tuin. Maar dat had monumentenzorg steeds stelselmatig tegengehouden. Dus wij zijn met die opgave aan de slag gegaan. En al snel werd het ons duidelijk dat die pastorie aan de kop van die tuin, met die ommuurde tuin, dat een hele sterke typologische eenheid was, waar je gewoon op moest voortbouwen. En dus in de vraag van, als je daar nieuwe gebouwen aan toevoegt, dan moet daar een zekere bescheidenheid zijn ten opzichte van het domein. Tegelijkertijd moet je juist de gelegenheid aangrijpen om dat domein opnieuw beleefbaar te maken. Want het gaat toch een soort nieuw hoofdstuk beginnen van een heel afgesloten domein voor de dorpsgemeenschap naar een heel toegankelijk domein voor de dorpsgemeenschap. En wat we hebben gedaan, dat zie je hier in de twee zwarte, dat zijn eigenlijk de nieuwe gebouwen. En die voegen zich eigenlijk aan één kant van de tuin. En vormen daarmee de nieuwe functies vormen daarmee de nieuwe begrenzing van die ommuurde tuin. En geven daardoor aan de tuin een nieuw perspectief. Nou, in de vraag van wat voor een architectuur past er dan bij in dat gepaste. Dat is eigenlijk een tweeledig verhaal. Enerzijds vanuit die dorpskern had je altijd dat beeld van die pastorie met die twee tuinmuren geflankeerd. En eigenlijk was jarenlang de enige doorgang naar die tuin was door de vooringang van de pastorie. En wij hebben er heel veel bescheidenheid betracht en hier een soort om onze architectuur te voegen in die tuinmuur. En om daar dus eigenlijk op een soortgelijke wijze een soort nieuwe entree te maken. Die ook weer via een gebouw voert, net zoals dat in de oude situatie gebeurt. En aan de tuinzijde is het natuurlijk een iets ander verhaal, omdat het toch een veel omvangrijker project is aan die kant. Heb je dus die twee nieuwe functies die als paviljoens een soort landschappelijk zijn ingebed en daarmee heel erg zich meer in die muur of in die tuinmuur voegen dan de concurrentie aangaan met die pastorie, met dat monument. Dus je ziet hier aan de gazonzijde van de tuin de feestzaal en aan de onderzijde meer in het bosachtige deel van de tuin het onderkomen van de jeugdvereniging. En tussen die twee gebouwen in nog een buitenruimte. Een extra buitenruimte die actief gebruikt kan worden door beide functies, zodat het serene karakter van de pastorietuin bewaard kan blijven. En dit was het beeld van het eerste beeld dat wij toen maakten van die boomkamer, die ruimte tussen die twee gebouwen in. Heel sterk soort architectonische kaders te geven, omdat het paste goed in de thematiek van die ommuurde tuin. Als een soort nieuwe ommuurde buitenruimte. En wat heel mooi was in dit proces is dat zo'n project wordt natuurlijk beoordeeld door een jury vanuit de Vlaamse bouwmeester. Tegelijkertijd werd het project ook voorgelegd aan de dorpsgemeenschap, alle 5 projecten. En zij kozen uiteindelijk, zowel de jury als de dorpsbewoners, kozen uiteindelijk voor ons plan als het meest geschikt op die locatie. En dat zorgde er eigenlijk voor dat je vanaf het begin af aan, dat wij een soort van steun in de rug hadden van de mensen voor wie het echt bedoeld was. En dat er dus ook werd, als het ware, een soort waardeorde aan werd toegekend, dat het ook van hoger hand, als het ware, als een goed project was bestempeld. En dat heeft ons ook wel, wij waren natuurlijk heel blij omdat het ook een publiek gebouw was. Maar dat heeft ons ook geleerd dat publiek is niet per se, betekent niet per se dat het iets is wat door de overheid wordt verschaft en al zeker niet wordt betaald. Dus dit is eigenlijk een hele simpele weergave van hoe dit project betaald is. Namelijk voor 1/3 door de overheid, die een aantal subsidies had geregeld. Wat nog interessant is dat een deel van de subsidies kwam uit een Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling. Met name om dan die communities op het platteland bij elkaar te houden. Om daarvoor projecten te realiseren. En anderzijds kwam het uit een fonds dat heette het Stedenfonds. Dus zowel vanuit een soort landbouwperspectief, een soort ruraal perspectief, als een soort urbaan perspectief was dit een project wat op subsidie kon regelen. De tweede was de eigen middelen van de lokale vereniging die het gebouw gingen ontwikkelen. Ze hadden een gebouw verkocht en hadden gewoon eigen geld om dat te doen. En als derde, en dat is, heb je weer de dorpsbewoners, als het ware, de mensen waarvoor het project ook echt bedoeld was, die hebben het project eigenlijk financieel ondersteund door een steen te kopen. En dat is eigenlijk een vorm van een lening, een renteloze lening, die over een periode van 10 jaar aan iedereen wordt afgelost, omdat het wordt gebruikt, ook verhuurd wordt en omdat er ook geld mee verdiend wordt. Dus die dorpsbewoners, door dat op die manier te doen, is het ook niet een vrijblijvendheid. En schept dat dus een bepaalde verwachting, maar het schept ook vertrouwen. En dan heb je eigenlijk een project wat van iedereen is, zou je kunnen zeggen. En dus ook vanuit het financiële standpunt. Nou, we hebben het project heel snel moeten doorontwikkelen, want wegens die subsidies moesten we heel snel een bouwaanvraag doen. En dit is uiteindelijk, ik zal even door de plannen gaan, dit is uiteindelijk de uitwerking geworden die niet veel verschilt van wat het was. Dus met aan de bovenzijde die feestzaal en aan de onderzijde van de tuin het onderkomen van de jeugdvereniging. In snede ziet dat zie je duidelijk ook het hoogteverschil wat in die tuin zat. Nou, de grote zaal en vanaf het voorplein bereikbaar, dicht bij de pastorie, dicht bij het gazon. Onderkomen van de jeugdvereniging is eigenlijk een serie lokalen. En die lokalen die hebben elk een ander perspectief op de omgeving. Dus het ene lokaal kijkt terug naar boven, het andere kijkt de tuin op en de andere kijkt weg over de heuvelachtige omgeving. En dat gaat dus nog een verdieping naar beneden. En daar heb je dus de entree en met een eigen ingang. En tussen die twee gebouwen in, de boomkamer. Die actief gebruikt kan worden. En waar we, zal je zo zien op de foto's, waar we een aantal elementen hebben toegevoegd. Die een soort mogelijkheid voor gebruik geven. Nou, in 2013 mochten we gaan bouwen. We hadden ook via een openbare aanbesteding een lokale aannemer gevonden, die dan weer een kleinzoontje had die daar bij de jeugdvereniging zat. Die dus was eigenlijk het gebouw voor zijn eigen kleinzoon aan het bouwen. Was ook erg betrokken. En de architectuur, daar heb ik eigenlijk nog niet heel veel over gehad, maar dat realiseer ik me nu. Architectuur ging heel erg uit van het soort gebruik maken van zo min mogelijk elementen. Omdat we hadden een beperkt budget, maar dat was niet echt een beperking, dat was meer een soort uitdaging om dan te kijken van hoe kun je met weinig middelen hele karaktervolle ruimte maken. En uiteindelijk hebben we geprobeerd om met alle constructieve elementen het te doen. En zo min mogelijk met afwerking te werken. En hier zie je dat eigenlijk ontstaan in die feestzaal op een betonnen sokkel met een betonnen achterwand. En aan de tuinzijde een stalen portaal waar betonnen achterwand en stalen portaal 127 houten balken dragen die constructie zijn, maar ook de plafond zijn van alle interieurs. Hier zie je de zaal in wording en het zicht op de tuin. Die schuine zwarte streep, dat is daar is de gevel uiteindelijk gekomen. Die dus ook eigenlijk die zaal weer terugricht op die pastorij. En aan de onderzijde het onderkomen van de jeugdvereniging met iets meer distantie. Met het ene lokaal wat op de bomen kijkt. En het dichte vlak is eigenlijk het lokaal wat terugkijkt. En een eerste beeld van hoe zo'n lokaal, hoe dat werkt met dat bosachtige deel van die tuin op de achtergrond. De boomkamer, de muur die de boomkamer eigenlijk scheidt van de pastorietuin. En voor ons was het ook een soort interessant moment, omdat je tekent iets in een tuin die er al is, met bomen die er al zijn. En op een gegeven moment maak je de beslissing van, we trekken één rechte lijn door die tuin en daarachter leggen we alle functies. En uiteindelijk leidt dat er dus toe dat tot zo'n moment waarbij dus die lijn een muur wordt. En dat is dan een muur die net tussen twee bomen doorschiet. En die spanning, dat vonden wij heel spannend om dat te zien gebeuren. De confrontatie van architectuur en de aanwezige bomen. Hier zie je dat nog een keer in de boomkamer met stalen portalen die we daar voorzien hadden. Waar dingen aangeknoopt kunnen worden of een afdak gemaakt zou kunnen worden. En een betonnen podium voor toneelvoorstellingen of gewoon om op te zitten. En alle technieken die tussen de dakbalken weggewerkt zitten. Nou, dit is de architectuurfotografie van Philippe Dujardin, waar we heel blij mee zijn. Dus dit is eigenlijk dat moment aan die dorpszijde waar die architectuur eigenlijk die tuin als het ware opnieuw opent en uitnodigt om te betreden. Ofwel direct, ofwel via het gebouw, via de droogloop waar ook de inkom zich bevindt. En verder de tuin in de feestzaal, die voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden. Terugkijkend op de pastorie. En hier zie je ook dat het eerste hoogteverschil van die tuin bij de entree. En tussen de entree en de zaal zit 50 centimeter hoogteverschil. Dus als je in de entree komt, is het plafond nog iets lager. Dan ga je met een hellingbaan met licht van boven naar beneden. En dan kom je in de zaal die net wat royaler is en uitkijkt over die tuin. En aan de onderzijde het onderkomen van de jeugdvereniging met de verschillende lokalen. Kijkend op de bomen. En dit is wat mij betreft een van de mooiste, heel bescheiden, maar een van de mooiste ruimtes in het plan. Donker, maar met een schilderachtige tekening op de achtergrond. De boomkamer. Ertussenin met die elementen. En in juni 2014 werd het project geopend. Het hele dorp, in onze beleving, liep uit. Fanfare. Het was een hele feestelijke dag, mooi weer. En op die dag was de schepen daar aanwezig, die een trekker van het project was geweest om een speech te houden. Waarin hij eigenlijk het hele proces ook verwoordde, maar ook een soort punt maakte van, dit is een project wat wat eigenlijk een soort samenwerking is tussen van onderaf en van bovenop. En dat bestempelde hij toen als een soort nieuwe manier of een nieuwe weg om tot projecten te komen. En daar was hij ook erg trots op. Sindsdien wordt het project volop gebruikt. Dan kun je ook op internet kun je het rooster zien van bejaardengym tot babyborrel. Alles wordt daar gedaan. Het is echt een plek die dat krijgen wij dan te horen van mensen die daar wonen, van het heeft het door jullie project is het dorp groter geworden. En vervolgens, we hebben veel erkenning gekregen voor het project. Middels publicaties, maar ook een aantal prijzen zijn er toegekend. Waaronder natuurlijk een prijs voor de architectuur van de Orde van Architecten. En dat is erg leuk, maar de mooiste prijs vinden wij is eigenlijk de prijs Vivina de Meester voor excellent bouwheerschap. Dus dat is niet per se een prijs voor architecten of een prijs voor architectuur, maar dat is de prijs voor een project. En daarmee wordt eigenlijk gezegd van, weer door de Vlaamse overheid, dit is een voorbeeldstellend project van hoe je zo'n gebied zou kunnen ontwikkelen. En daarmee wordt de bouwheer geprezen, de opdrachtgever. Maar wij stelden ons een beetje de vraag van, ja, wie is hier nou de opdrachtgever? Want is dat die schepen vanuit de gemeente? Of is dat de plaatselijke bevolking zelf? Of is dat die vereniging die gebouwen heeft uiteindelijk als echt heeft ontwikkeld? En wij denken, dat is iedereen een beetje geweest. En wij zijn zeker geen opdrachtgever, maar wij zijn daar wel door extra nauw betrokken geraakt bij dit project. En ook bij alle mensen met wie we hebben samengewerkt. En ja, dat gaf, er was een soort zingevende ervaring voor ons van ja, zo zou het moeten gaan. En dat voelt goed. En we hebben er een aantal dingen van geleerd. Het eerste, dat is eigenlijk een soort van de waarde van een zo gelaagd mogelijk proces. Dus een proces wat zowel van bovenaf als van onderop gevoed wordt. Maar ten tweede eigenlijk het belang van dat ruimtelijke project in dat proces. En daar zijn wij natuurlijk verantwoordelijk voor. En dat zo'n ruimtelijk project ook een zekere autonomie kan hebben in zo'n proces. En ja, dat is eigenlijk de manier waarop wij in ons verdere werk hebben proberen door te gaan. Zowel op vlak van de praktijk als op vlak van de cultuur. En ik wilde eigenlijk dat laten zien aan een tweetal ontwerpprojecten en een tweetal, laten we zeggen, culturele ondernemingen. En, deze was ik nog even vergeten. Dit was de bericht in de krant van Koen van Singel met de titel: het publiek gebouw is meer dan een dak boven het hoofd. En boven een hoofd. En dat gaat ook weer over de betekenis van zo'n gebouw voor een gemeenschap. Dus wij kwamen uit in Aalst. En dit is eigenlijk een project waar wij een kleine betrokkenheid in hebben gehad. Helemaal aan het begin van het proces. Dus het gaat niet helemaal tot een gebouw of een gebouwd werk. Maar het gaat eigenlijk aan het begin van een ontwikkelproces. En dat was tegenover het Onze Lieve Vrouwen ziekenhuis in Aalst. Daar wilden de cardiologen van dat ziekenhuis een nieuw gebouw bouwen. Voor het doen van onderzoek en het huisvesten van internationale fellows. Omdat zij nodigen allerlei mensen uit die komen van over de hele wereld om daar onderzoek te doen. En die moeten daar ook gehuisvest worden. Om dat te doen hadden ze eigenlijk soort van stapsgewijs door de jaren heen een aantal huizen opgekocht aan de overkant van de straat van het ziekenhuis. En hadden daarmee een grondpositie verworven. Alleen je ziet hier, het zijn hele diepe kavels. En eigenlijk alleen aan de straat mocht wat gebouwd worden. Dus zij konden daar niet realiseren wat zij wilden aan een gebouw. Het gestippelde deel is eigenlijk een doorgang die er was vanaf het ziekenhuis naar het achterliggende campus. En wat bleek nou, dit gebiedje was eigenlijk onderdeel van een wat groter kader, waarbij dus het achterliggende park werd ontwikkeld tot zorgcampus. En er was dus heel veel behoefte aan er was ook een masterplan voor. Er was ook behoefte aan een verbinding tussen die twee gebieden. En dat liep dus, en die verbinding was eigenlijk voorzien in dat soort van dat smalle reepje. En dat liep dus eigenlijk langs dat stuk waar dus net die cardiologen een grondpositie hadden verworven. Dus zij hadden aan ons gevraagd van, kunnen jullie een ruimtelijk plan bedenken waarmee we de gemeente kunnen overtuigen dat wij een groter gebouw mogen maken. En toen hebben we eigenlijk gezegd van ja, interessant, gaan we onderzoeken. En we hebben het eigenlijk omgedraaid. Dus we hebben niet eerst gekeken van wat kun je aan een gebouw daar realiseren. Maar we hebben gekeken van wat kun je nou aan publieke ruimte, of aan stedelijke ruimte realiseren. Wat een soort betekenis kan geven aan die plek. En vervolgens wat voor een gebouw kan dat dan opleveren. En daarin hebben we toen heel vaak deze vergelijking getoond van het maken van een smalle doorgang. Er was ook nog een hoogteverschil wat overbrugd moet worden. Op een hele functionele manier. Ten opzichte van de Spaanse trappen in Rome. Een soort brede, een breed gebaar waar eigenlijk hetzelfde gebeurt, maar waarbij voldoende ruimtelijke kwaliteit overblijft om daar ook verblijfskwaliteit te hebben. En vervolgens spelen die gebouwen die dat flankeren, die spelen daar een rol in. Dus wat wij toen hebben voorgesteld is om, om dat ook op die locatie te doen. En dus eigenlijk aan de opdrachtgever te zeggen, je moet een deel van jouw grond, die moet je aan de stad teruggeven. En wat er overblijft, daar kun je dan een gebouw op bouwen. En dan kan de gemeente eigenlijk zijn masterplan beter realiseren. En dan kunnen jullie een groter gebouw maken. Want om dat gebouw te maken moet het ruimtelijk uitvoeringsplan opnieuw gemaakt worden. En wie maakt het ruimtelijk uitvoeringsplan? Dat is de gemeente. Dus je moet een soort speelveld creëren waar je allebei winst uithaalt. Dus dit was eigenlijk de opzet van het plan. Een publieke ruimte die eigenlijk doorloopt van de verharde wereld van de Morselbaan. Aan de andere kant het park wat via groene ruimte de site opkomt. En dat komt bij elkaar door middel van de monumentale trappartij waar een verblijfskwaliteit ontstaat. Dit is daar een beeld van. En wat je eigenlijk ziet is dat die architectuur is eigenlijk min of meer afwezig in dit voorstel. Of is nog in deze fase nog niet relevant. Wij vinden het belangrijk om de bouwheer ervan te overtuigen dat die in eerste instantie aan het collectieve belang zou moeten denken en aan het belang voor de stad. En we maakten deze beelden om eigenlijk de soort van de potentie van die ingreep aan te tonen. En het feit dat je dus wel door middel van die soort van stralende witte balk toch wel iets kan doen in de zin van in een soort architectonisch statement wat allerlei gedaantes heeft en wat niet per definitie een soort icoon probeert te zijn. En hier zie je het zicht vanuit of een suggestie van het zicht vanuit dat park. En het heeft gewerkt, want het was eigenlijk de ingang geweest waarbij eigenlijk dit het uitgangspunt is geworden van dat nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplan. Deze kaders van het plan, waarbij je dus de private opdrachtgever iets geeft aan de stad om er zelf ook weer iets voor terug te krijgen. Maar dat is in balans met elkaar. En vervolgens is dat een proces van jaren, dus wij zitten nu even te wachten en mogelijk gaan we daar ooit mee door. Of gaat een andere architect ermee door. Maar dan is in ieder geval de kiem van het maken van een soort nieuw stukje stad is daarmee gelegd en ook wel verankerd. Het tweede project is Hoek van Holland. Dat is ons eerste project in Rotterdam. Hoek van Holland is aan de kust, gemeente Rotterdam. En een beetje ons eerste serieuze gebouw in Nederland. En dat is op deze locatie, een duingebied. En in de nabijheid van het duingebied, daar werd eigenlijk een woonwijk gerealiseerd van kleine 200 woningen. En dan, die waren allemaal aangesloten op stadsverwarming. En stadsverwarming, collectieve verwarmingsvoorziening, zijn alle cv-ketels ondergebracht in één gebouw. Die maakt alle warmte voor de hele wijk. En dat is dan collectief geregeld. En dat zijn altijd gebouwen. Dus dat moet hier ook komen. En een proces waarbij ook heel veel inspraak was geweest van omwonenden. Daar kwam op zoek naar een locatie voor dat ketelhuis, want zo heet het dan. Leidde eigenlijk tot deze locatie, eigenlijk in de rand van een soort van eerst beginnend stukje duin. En dat had te maken met het feit dat het gebouwtje dan mooi was weggewerkt en dat de bewoners van die woonwijk het niet zouden zien. En er werd een architectenselectie uitgeschreven om eigenlijk op zoek te gaan naar een soort architectonisch plan, hoe je dat gebouw nou het beste zou kunnen wegwerken. Om een beeld te krijgen van zo'n gebouw, zo ziet het er ongeveer uit. Utilitair gebouw, waar gewoon een installatie in staat, voorzien van een hele hoge schoorsteen, zeker als het gaat over bebouwd gebied. En dit is eigenlijk een gebouw wat, er moet af en toe iemand in om die gebouwen te onderhouden. Maar eigenlijk is het een ontoegankelijk gebouw wat afstoot. Een gebouw wat eigenlijk weinig kwaliteiten heeft, vonden wij. Dus wij vonden dat toch wel een hele lastige startpositie voor een project. Dus we zijn eens gaan kijken, kunnen we iets uit die omgeving halen? En dit is de locatie, de de hoek van Holland. En we kwamen er toen achter dat het eigenlijk dat die locatie op een grensvlak lag tussen twee landschappen. Het duinlandschap aan de ene kant en het waterlandschap van de Nieuwe Waterweg en de haven van Rotterdam aan de andere kant. En dit was eigenlijk het uitzicht wat je min of meer had vanuit die, vanaf die locatie. Beleving van de duinen en beleving van een hele andere wereld. De wereld van de enorme vrachtschepen die daar naar binnen komen om naar de haven van Rotterdam te komen. En verder inzoomend was de locatie, lag ook nog aan een veldje. En eigenlijk was het een plek waar je, zeg maar, als je naar het strand zou gaan, een van de plekken waar je dan je auto parkeert of je fiets, en waar je dan gaat lopen naar het strand. Ofwel via de boulevard, ofwel door, via het zandpad. Maar die locatie was eigenlijk een soort schakel in dat recreatieve karakter van die plek. En waar het dus eigenlijk vanuit die, laat zeggen, aan de rechterzijde waar die woningen staan, bezien werd als een achterkant, was dit eigenlijk toch wel een plek met een publieke betekenis. Of in ieder geval een potentie. Want het is ook een plek waar je dan als je van het strand afkomt weer het zand uit je schoenen klopt. En voordat je weer naar je auto gaat. Maar de plek zelf was niet echt heel kwalitatief ingericht. Een verdwaalde wipkip en drie bankjes. Dus dat, als je dan zeg maar daar zo'n ketelhuis voorstelt, dan naar aanleiding van het beeld dat ik net zag, dan was dat toch een beetje de vraag van hoe krijg je nou, kun je nou kwaliteit maken, kun je nou publieke ruimte maken met iets wat afstoot op een plek die op zichzelf ook al wel potentie heeft, maar ook al een beetje afstoot. En wij vonden heel veel inspiratie bij de foto's van het echtpaar Begger. Die hebben heel veel foto's gemaakt van industriële complexen. En deze twee die vonden wij eigenlijk heel interessant, omdat die en treffend, omdat die tonen eigenlijk een soort utilitaire installatie die door er zo wat langer naar te kijken opgeladen zijn met allerlei architectonische elementen, waardoor het toch een soort beeld oproept of een soort verlangen oproept om het te gaan betreden, terwijl het helemaal niet misschien de bedoeling was. Maar toch is dat hierin gecombineerd. Het heeft een soort kwaliteit, het heeft een soort menselijke schaal, terwijl het nog steeds monumentaal is. En een van de belangrijkste dingen die wij ons realiseerden is dat het ketelhuis, dat lage deel van het gebouw, dat krijgen we altijd wel weggewerkt in dat bosje. Maar die schoorsteen is een probleem. Dus kunnen we niet van die schoorsteen, van die plek, iets meer maken? Want die schoorsteen die zie je altijd. Dus we hebben eigenlijk gewerkt aan een plan waarbij we dus die schoorsteen camoufleren met een publieke uitkijktoren. Om eigenlijk nog een soort extra beleving op die plek toe te voegen. En waarbij je ook ineens soort van het bewustzijn van zo'n voorziening op die plek vergroot. Omdat het is toch een soort collectieve manier van energieopwekking. In min of meer, in meerdere mate duurzaam te noemen. Dus dit was daar in ieder geval een verbeelding van je ziet ineens werd dus die schoorsteen werd een toren. En een toren waar je in kan, of waar je in wil. En dit is de inplanting op de rand van dat boslandschap, dat duinlandschap. En bovenin die toren de belofte van dat magistrale uitzicht op het duinlandschap enerzijds en de Nieuwe Waterweg anderzijds. Hier een doorsnede met de besloten installatie en de geopende toren. Met als gemene deler die schoorsteen. En dit was eigenlijk een verbeelding die we daarvan maken. Van zo stellen wij ons die verbeelding, of stellen wij ons die beleving voor daarboven op die uitkijktoren. En wij wonnen de architectenselectie. En we mochten ons een publiek gebouw gaan bouwen, wat in eerste instantie niet bestemd was om een publiek gebouw te worden. Dus dat was voor ons een triomf. Maar tegelijkertijd moesten we meteen de proef op de som nemen van is dit nou, klopt dit nou? Wij zeggen dat wel, het uitzicht, maar we weten het eigenlijk niet, want we hebben dat bedacht toen we op de grond stonden. Dus we hebben een hoogwerker gehuurd en we zijn dus gaan kijken van hoe hoog moet dat ding nou eigenlijk worden? Willen we de zee zien? willen we helemaal over de waterweg kunnen terugkijken. En ja, eerlijk gezegd, met knikkende knietjes stonden wij daar bovenop. Allebei een beetje hoogtevrees. En, maar het was ook heel, heel magistraal, omdat eigenlijk die... deze hoogwerker heeft ook al dat karakter wat wij voor ogen hadden met die toren. Het is een soort industrieel ding wat een beleving oproept. Dus het was eigenlijk één op één. En dit zijn foto's die we maakten waarbij je dus helemaal terugkijkt naar de stormvloedkering aan de linkerkant. In de verte, de horizon, de havens van Rotterdam. En aan de andere kant dat duinlandschap en de zee, af en toe onderbroken door wat duinbegroeiing aan de horizon. Dat was bij een hoogte van ongeveer 11 meter platformhoogte. Dus dat was eigenlijk nog beter dan dat we het hadden voorgesteld. En iedereen was ineens ook heel erg een voorstander om dat ding nog steeds hoger en hoger te maken. Dus dat was interessant. En dit is eigenlijk de laatste stand van het ontwerp, waarvoor we recentelijk een bouwvergunning hebben gekregen. We hebben nog iets, het platform nog iets groter gemaakt. En er is nog wat de vraag van hoe duurzaam die installatie moet worden, aangevuld met biomassa. Maar het is interessant om te zien dat zo'n project uiteindelijk dan ook een soort gaat leven in andere agenda's. Dus er wordt een toeristische visie voor heel Hoek van Holland opgesteld. En ineens is dit daar een plek in, en terwijl dat het er voorheen niet was. En is die uitkijktoren daar een ding in. Dus dan merk je dat door zoiets voor te stellen, ontstaat er iets waar ook anderen weer wat in kunnen zien. Nou, ik wil afsluiten met twee projecten die eigenlijk aan de andere kant van het spectrum bevinden. Talks About Architecture is een lezingenreeks over architectuur die wij hebben geïnitieerd in Rotterdam. En ja, teruggaand op hetgeen wat ik eerder al zei over de situatie in Nederland en hoe anders die is dan de situatie in Vlaanderen op dit moment. Denken we dat dit een soort een ding is om wat ontbrak, of waar wij van vonden het ontbreekt momenteel in Rotterdam. Terwijl wij net door ons eerste project hadden geleerd hoe belangrijk zo'n ruimtelijk plan is in zo'n gelaagd proces. Dus eigenlijk een proces zonder ruimtelijk plan, dat leidt nergens naar. En in onze beleving, vanuit ons belang. En ook dat zo'n daar in architectuur natuurlijk moet luisteren en moet aansluiten op alle wensen in dat proces, maar ook een autonome kwaliteit heeft. Die je gewoon, waar je trots op moet zijn. En die je gewoon, dat is gewoon uiteindelijk de kern van ons vak. En het praten daarover moet je vanaf verschillende kanten horen. En dat landschap was in Nederland eigenlijk heel erg een kaalslag plaatsgevonden. Het Nederlands Architectuurinstituut bestaat niet meer, zoals nu het Vlaams Architectuurinstituut nog wel bestaat. En dus wij hebben dat opgepakt om dat als bureau zelf te doen. Gewoon avonden zoals deze, nodigen mensen uit. We kijken naar buiten, dus die komen uit het buitenland. Vertellen over hun werk, om vervolgens te inspireren. En nou, dit is een kleine selectie, Carmen die Grork is geweest. En de reden om die mensen te vragen was dat wij, Florian Idenburg van SoIL, dat we bij iedereen in dat werk niet alleen dat autonome zagen, maar ook een soort van die behoefte om een soort maatschappelijke of een soort publieke meerwaarde te hebben met hun werk. Christoph Gantenbein en Anne Holtrop. En eigenlijk daar is het begonnen, dus met het organiseren van die lezingen. En die lezingen die hebben ons vervolgens weer aangezet om daar weer mee verder te gaan. Dus om dat praten over architectuur te laten beklijven. En momenteel werken we aan een publicatie met een aantal van de sprekers, waarbij we eigenlijk willen proberen om dat praten over architectuur te laten neerslaan in een publicatie en daarmee ook in Nederland meer te laten beklijven. We waren al in Basel, in Brooklyn bij SoIL en in Leuven bij Gijs van Varenberg. En ja, dat wordt momenteel aan gewerkt, dus veel meer dan dat kan ik er momenteel niet over zeggen. En alle lezingen die, als jullie geïnteresseerd zijn, die zijn terug te zien, in ieder geval van de laatste reeks, op onze website talksaboutarchitecture.eu. En daar staat het gewoon voor iedereen die het in geïnteresseerd is. En tot slot, en dan sluit ik af. Dus het jaarboek architectuur is net gepresenteerd. En een heel leuk nieuw hoofdstuk in het werken aan architectuur, cultuur in Nederland. En ik wil heel even toch kort proberen om het een beetje te typeren waar het over gaat. Dus ik heb het gemaakt samen met Lara Schrijver en Kirsten Hannema. Dat is een architectuurjournalist. En dit is de 30e editie, dus het is een boek met geschiedenis. En eigenlijk altijd laat het boek, laat zeggen, de beste projecten zien die er in één jaar zijn opgeleverd in Nederland, aangevuld met een beschouwing op het vakgebied. En wij, na het bezoeken van al die projecten die zijn ingezonden, die selecteerd, selectie gemaakt, kwamen tot de conclusie, en dat was nooit, natuurlijk nooit echt een soort uitgangspunt geweest, maar we kwamen tot de conclusie dat 75% van die projecten uit de private sector kwamen. En we zijn dus teruggegaan in de geschiedenis van al die jaarboeken. En dat is nog nooit zo hoog geweest. Dus eigenlijk was het altijd andersom. 75% was publieke sector. En de minderheid was privaat gefinancierd. Dus waar we eigenlijk altijd een bepaald speelveld zagen, daar zien we nu aan het eind van de crisis, want we mogen zeggen dat de crisis weer voorbij is, zien we eigenlijk een ander speelveld. En dat komt weer terug op het feit van die Maserati en het terugtreden van de overheid in Nederland. Dat de stoelen wat anders zijn bezet. En dat betekent niet dat er overal villa's staan met grote hekken eromheen en dat je nergens meer in kan. Om een voorbeeld te geven, dit is een project van een landhuis dat alleen maar gebouwd mocht worden als die eigenaren van het huis ook een deel van hun grond, want ze hadden veel grondbezit in dat gebied, zouden transformeren tot een publiek toegankelijk landgoed. Een ander voorbeeld is en dat zie je wel vaker, een kunstverzamelaar die op een gegeven moment toch de behoefte krijgt om zijn kunst te delen en dan een museum gaat bouwen wat publiek toegankelijk is. Dus het werken aan die publieke zaak is, of in ieder geval, dat wordt ook deels op een andere manier ingevuld. En dat is een hele interessante ontwikkeling om te beschouwen. En waar wij ook graag de positieve projecten tonen. Of in ieder geval daar een platform voor zijn. Omdat dat dus kennelijk momenteel even wat minder komt vanuit de publieke sector. En dit is een essay dat ik zelf geschreven heb. Het gaat over collectieve woongebouwen. En dat is eigenlijk heel erg een soort focus op die, wat ik al een aantal keer verteld heb, dat gelaagde proces. Dus een proces waarbij zowel van bovenaf gestuurd wordt, als waarbij van onderop projecten worden ontstaan. In dit geval collectieve woongebouwen. Waarbij dus de bewoners al vanaf het eerste begin betrokken zijn bij het project. Maar waar ook heel sterk een soort, een wil is om een soort sterk ruimtelijk of architectonisch plan neer te zetten. Een architectonisch plan wat vervolgens weer de collectieve waarde van al die individuele belangen samenbalt. En uiteindelijk sluiten we af het jaarboek met een gesprek tussen Joachim de Klerk en Els Vervloezem van Architecture Workroom Brussels. Met onze eigen Rijksbouwmeester met de vraag van, met die constatering van die 75%, 25%. En met de vraag van wat kan de Rijksbouwmeester als vertegenwoordiger van de publieke sector en van de publieke zaak in het bouwen nog betekenen vandaag. En dat is een heel interessant gesprek geworden, waar eigenlijk uit blijkt dat ook de Rijksbouwmeester van onderaf aan het proberen is om zijn eigen positie opnieuw uit te vinden. En een van de opmerkingen die hij daarbij doet is dat door te zeggen van, hij heeft geen enkel touwtje meer om aan te trekken, wat voorheen nog meer was. Hij is al de touwtjes weer aan het vastbinden. En daarvoor organiseert hij prijsvragen, geeft hij lezingen, werkt in het onderwijs. En dat is eigenlijk een manier om als een soort lobbyist voor architectuur dat weer een positie te geven in dat maatschappelijke. Maar dat is lang niet vanzelfsprekend. Dat is niet, hij is een vertegenwoordiger van de overheid, maar hij heeft daar ook een hele vrije rol in. Dus met de titel Een wereld te winnen wilde ik eigenlijk afsluiten. Dat geldt eigenlijk voor ons allemaal, denk ik. En te zeggen dat wij dat met het jaarboek de komende jaren in de gaten willen blijven houden en willen belichten hoe dat daarmee staat, als een soort barometer. En uiteindelijk is dat ook in ons eigen belang, omdat wij zijn de architecten die in die cultuur moeten werken. Dus, dankjewel. Was niet te lang. Zo in één lezing. Ik wil even beginnen met gewoon de vraag uit de zaal. Zijn er al... Ik hoor, en ik zie ook wel, het spanningsveld tussen een soort van democratisering van projecten, waarbij meerdere partijen betrokken zijn op verschillende belangen. Ja. En... Nee. Hey, daar gaat het laatste tijd best vaak over. Aan de ene kant, als architect, je stroomt niet altijd in aan het begin van een project. Dus het kan zijn dat het project al loopt, als het ware. Dat er allerlei mensen al over nagedacht hebben, input hebben gegeven. En vervolgens ontstaat er een ruimtelijke opgave. En komt er een moment dat er gedacht wordt van... Nu moet er een architect gevraagd worden. Dat kan heel vroeg in het proces zijn. Of dat kan al wat later in het proces zijn. En uiteindelijk... Ja, dat is een cruciaal moment. Waarin je dus de gelegenheid krijgt om iets te doen. Wat misschien niemand nog had voorzien. Maar wat wel... die democratisering of die verschillende... wensen of input van iedereen een plek geeft, of in ieder geval een verwachting geeft. En als dat sterk genoeg is, dan kan dat nog allerlei veranderingen opvangen, op basis van voortschrijdend inzicht, op basis van extra input. Maar wordt dat, in ieder geval zo hebben wij het een aantal keren ervaren, wordt dat op dat moment wel het medium waar via dat gebeurt. En dat betekent dus niet dat uiteindelijk ook die architectuur of dat gebouw totale representatie wordt van alle input. Want dan, ja, ik weet niet wat er dan uitkomt. Maar dat betekent juist dat als je het goed doet, dat mensen geïnspireerd raken door een ruimtelijk plan. En dat is natuurlijk een beetje idealistisch uitgelegd, denk ik. Maar om een voorbeeld te geven, in Morsel hadden wij dat woord boomkamer. En dat beklijfde, zeg maar. Dat is niet dat we dat al enorm hadden doorontworpen. Maar gewoon het woord boomkamer. Dat was eigenlijk vanaf het eerste moment... werd dat door iedereen gebruikt. Iedereen begreep wat daar de potentie van was. En uiteindelijk hebben wij dat een vorm gegeven. Dus... Ik hoop dat dat een beetje een antwoord was. Ja, ik vraag me eigenlijk af hoe je dat intern als bureau dan even oplossen of aangaan. Want ik kan me heel voorstellen dat je toch wel... Ja, het is een beetje op die manier in het proces begint of binnenkomt. Ja. Want omdat de parameters al gezet zijn, vandaar vertrek je dan. Maar ja. Ik kan me voorstellen dat je in jouw brainstorm-sessies misschien toch dingen zou willen doen. Ja. Nee, ja, dat is altijd een spanningsveld. Daar past ook wel een zekere bescheidenheid in, maar tegelijkertijd ook, ja, soms moet je ook wat durven te doen. En ja, dat is een beetje een algemeen antwoord, maar die afweging die moet je altijd maken. Van wanneer kun je hoe ver gaan? Geweest die hadden willen realiseren, maar Nee. Ik heb zo goed uit, we hebben ze goed uitgekozen. Nee, nee, nee. Nou, misschien is het goed om twee dingen bij op te merken. Ik denk dat het beste projecten die best op jouw vragen aansluiten, om het Centrum in Morsel zijn en anderzijds dat Inkelhuizen Hoek in Holland. Er zijn eigenlijk altijd op prijsvraag ontwerpen geweest, waarin je best wel een periode de tijd krijgt om een vrij rijk plan te ontwikkelen, wat aan een aantal op een aantal vragen antwoord geeft. En dat is dus niet een democratisch proces, maar dat is meer zo'n momentopname waar je verschillende inputs en samenbrengt in het ontwerp. En het is ook niet een soort kristallisatie van het programma van IJssel alleen. Hè? Dus dit ketelhuis heeft nooit gevraagd om naar uitkijkt. Dus soms probeer je natuurlijk wel iets op te rekken waarbij je dus kans ziet die misschien vanuit de pragmatiek niet in eerste instantie op papier gekomen is. Dat lukt dan, ja, op het moment dat dat lukt en iedereen daar enthousiasme voor vindt en daar weer op een slimme manier financiering van vrij te maken, is dat natuurlijk ook moet gebeuren. En dat is denk ik belangrijk om te melden dat het een soort doel is om die publieke agenda altijd te proberen op te rekken of toe te voegen aan een. Ja, dat is niet per se. En in contrast daarmee, als je dus een proces hebt waar je wel helemaal aan het begin betrokken bent, wat vaker met privé of met private ontwikkeling, dus bijvoorbeeld in die woongebouwen waar ik in het jaarboek over geschreven heb, dan zie je eigenlijk dat je hebt altijd een soort van pleitbezorgers nodig binnen zo'n proces om dat ruimtelijk plan door dat proces heen te krijgen. En dan heb je wel een democratisch model en iedereen is betrokken. Alleen het collectieve belang van dat project, dat wordt altijd, dat was in ieder geval mijn conclusies, is dat wordt altijd maar door een paar mensen bewaakt, als het ware. En de rest is eigenlijk binnen dat project bezig met zijn eigen belang. En maar als dat dus goed gebeurt, dan heb je uiteindelijk dus een project waar iedereen zijn eigen belang heeft en waar het collectieve belang ook gediend is. Dus, ja. Historisch gezien gevaarlijk spanningsveld, hè, van de architect enerzijds die dus oprekt en met dat oprekken eigenlijk een collectieve meerwaarde realiseert en tegelijkertijd die architecten die dus vaak in dienst van de opdrachtgever allerlei problematieken weet te sussen of schijnoplossingen weet te genereren. Dat was volgens mij ook een van de centrale problemen die in ieder geval opgelicht werd. En ik vind het wel interessant dat je dus noemt aan de ene kant het oprekken van het programma, dus eigenlijk een soort lef, hè, van de architect die zegt, oké, je vraagt een ketelhuis in de duinpan, maar wij denken dat je een uitkijktoren wil. En anderzijds dat je dus hier ook het woord bescheidenheid meer dan 3 keer in de mond hebt genomen tijdens deze lezing. En dus daar heb je ook een soort spanningsveld wat je jezelf oplegt. Hoe gaan jullie daarmee? Onbewust, ja. Maar ik denk daar eens even hard op. Waar zitten jullie grenzen aan het oprekken, aan de mogelijkheden? Nou, ik zit even na te denken waar het woord bescheidenheid viel. En ik kan me niet helemaal terughalen, maar ik denk dat eigenlijk gaat over hoe de architectuur uiteindelijk vorm krijgt. Hè? Wat iets anders is dan wat is de gebruiksambitie van een project. Ja. Dat daar niet bescheidenheid in betracht wordt, maar we proberen wel met weinig middelen veel voor elkaar te krijgen. En misschien is dat onze Calvinistische inslag, maar ik denk dat in zekere zin daar een soort bescheidenheid zit in wat je in materiële zin denkt nodig te hebben om iets te laten. Ja, en aan de andere kant is het dus, als het gaat over wat ons vak is, daar is eigenlijk geen bescheidenheid. Want daar moet je gewoon een soort zelfvertrouwen in hebben. En dat is ook weer iets wat moet je altijd uitleggen als wij hier zijn. Is dat eigenlijk het helemaal niet zo populair was om het woord architectuur te gebruiken in Nederland. Omdat dat zo verweven was met die Maserati van 2008. En er zijn ook heel veel mensen die zijn gewoon gestopt met architect zijn omdat ze ontslagen waren. Dus Ja, wij hebben op een gegeven moment wel beseft van, daar moet je wel voor gaan staan, zeg maar, want dat is gewoon ons vak. En we zijn daar in zekere zin, hebben wij daar ook iets in te zeggen. Hebben wij ook een relevantie in het proces. Ik denk dat daar ook iets zit van de wat minder niet-bescheidenheid. Omdat wij zien onszelf niet als ontwerpers van het proces. Omdat het proces ben je eigenlijk heel afhankelijk van allerlei andere factoren. Jullie waren niet bij het Engels, maar hoe die vraag gesteld werd over dat social engineer, dat zo zien we onszelf ook niet. Dus net als het proces zoals ik het uitgelegd heb in Morsel van het ontmoetingscentrum, dat is niet een proces dat wij hebben ontworpen of wat wij hebben bedacht op die manier. Dat is zo gelopen. De realisatie dat dat een heel bijzonder en heel voorbeeldstellend proces is, kwam eigenlijk achteraf. Alle projecten die ik nu zie, hun uitgesprokenheid uitsluitend uit een organisatie in het vlak eigenlijk halen. Zelfs de toon op een bepaalde manier, en dat eigenlijk de architecturale taal of de architectonische taal, dat is ook nog zo'n interessante spraakverwarring natuurlijk tussen Noord en Zuid, dat die eigenlijk dat je weinig over zegt. En ik zeg dat op het moment dat we gewoon zeggen. Als iemand die zelf natuurlijk ook zeg maar een Delftse achtergrond heeft, ja. En in de tijd ook nog een keer als studentassistent betrokken was bij het symposium Hoe modern is de Nederlandse architectuur, denk ik van dat is Koolhaas, ja. Ja, inderdaad. Het problematiseren. Dat wil zeggen ook zeg maar plezier beleven aan het ontwikkelen van architectuurtaal. Ik wil absoluut niet. Ik probeer dat gewoon zeg maar op een. Probeer een vraag te formuleren die leuk is. Hè. Had die toren niet veel bouwakker gekund? Zeg maar, je hebt een pastorie en die heeft dan zeg maar het. Wat zo'n pastorie eigenlijk ook al altijd heeft. Je hebt gewoon zeg maar dat landschap van Holland, waar je ook kan zeggen van dit is ook het landschap van een soort onschuldig plezier in het strand met ijskorrelmannetjes. We hebben, die man is niet dood, hè? Die is gewoon Daar zit de bescheidenheid in. Misschien ben ik ook gewoon op zeg maar, vragen stellen die jullie helemaal niet relevant vinden. Mijn stem toch wel, want ja, kijk. Zeker. Jullie zetten volop in ontwikkeling. En dat is natuurlijk heel erg interessant, omdat hier zeg maar, een zaal zit van mensen waarvan je ook kan verwachten dat die volop in ontwikkeling zijn. Ja, nee, wil jij antwoorden? Nou, ik denk dat wel een. Ja, wij ook. Bij de opgaves die je noemt, de pastorie, tuin of duinlandschap, zijn wel landschappen die wij herkennen als iets wat sterk vraagt om als we aanwezig zijn in de beleving van hetgeen dat wij ontwerpen. En dan, daar is een soort reflex hè, om eigenlijk heel erg dat landschap als het ware in het spektakel te laten zijn, in plaats van de architectuur zelf. Ik denk dat niet iedere context daar aan vraagt, maar dat doen deze twee wel. En aan de andere kant heeft de budgettaire restrictie van het, zeg maar, het bijna. Ja. Opkomt. Hè? Ja, ja. Ik herken heel erg zeg, wat jij zegt in het werk dat we gezien hebben als zekere kaalheid zou je dat ook kunnen herkennen. Terwijl er ook een soort rijkdom zit in andere elementen van die gebouwen. Hè? Ja, want ja, maar het is natuurlijk niet helemaal waar dat je zegt van het is alleen maar bescheidenheid. Want ik bedoel, als je bijvoorbeeld zeg maar die tuinmuren vervolgens stort. Ja. Ja, er wordt soms ook veel architectuur in gezet. Dat is nu gewoon het tegenovergestelde. Zeg maar, daar zit natuurlijk wel iets heel anders in. Ja, nee, maar een deel van de antwoord zit ook bij het, zeg maar, hoe lang, zeg maar, het is een vormend proces geweest, zeg maar. Het is niet, als je bent afgestudeerd van, nou, dan ben je architect. Dat voelt dan wel even zo, maar dat is natuurlijk niet zo. Ook niet als je je eigen bureau begint. Schrijf je het architect? Ja, dus dan mag je architect noemen, inderdaad. Die krijg je dan cadeau. Maar, en ook niet als je je eigen bureau begint, dan denk je dat ook. Maar dan, en ik zou ook wel durven zeggen dat je dat ook nog niet weet als je je eerste gebouw hebt gebouwd. Of in ieder geval, dat geldt voor ons. Dat is een soort ontdekking. En die ontdekking die gaat misschien wat te traag, omdat we gewoon wel wat meer hadden willen doen dan dat we nu gedaan hebben. Maar het is wel iets, en ja, Sander refereerde. We zijn nu met een project bezig wat totaal anders is dan hetgeen wat we eerder hebben gedaan. Dus we zijn daar ook wel benieuwd naar bij onszelf om die grenzen te blijven opzoeken. Maar misschien zijn we dan vertrokken vanuit een heel bescheiden perspectief, in zekere zin. En gaandeweg ontstaat er iets meer. Ja. Van boven naar beneden eigenlijk toe werken. Van een bovenhoog perspectief naar de plek waar iets terecht moet komen. Als je ook ziet van Almere, ook van Holland. Maar wat ik een beetje mis, misschien ligt dat aan een presentatie waar het feit is, is dat ik in de materialisatie bijvoorbeeld zie hoe de visie die jullie hebben, zijn er zoveel mogelijk. Ja, dat is in ieder geval niet de uitkomst van een proces waarbij we iedereen te vriend willen houden. Dat is, nee. Bijvoorbeeld en ik denk misschien ligt dat ook aan de presentatie, maar eigenlijk komen al die projecten komen wel voort vanuit een soort startgedachte die op de grond is. Hè? Dus dat was het meest letterlijk bij die uitkijktoren. Daar hadden we een soort idee van wat het zou kunnen worden. daarbovenin, zonder dat we dat al gezien hadden. En dat ging ook heel erg over wat die plek was terwijl je op de grond stond, zeg maar, in de beleving. Hetzelfde hadden we in die tuin. Hetzelfde hadden we ook in het bos in Almere. Maar ja, dus dat zit. De volgorde van de presentatie was inderdaad van boven naar beneden. Ja. Dus, maar nee, maar in het geval van Morsel is uiteindelijk het interieur, los van hoe het functioneert, is iets wat wij ontworpen hebben. En waar wij op een gegeven moment tot de conclusie kwamen dat het plafond niet van beton moest zijn, maar van hout. Omdat dat net nodig was in dat palet van die industriële materialen, om het toch een soort link te maken met die tuin. Anders was het een bunker geworden. En, maar dat is dan een stapje. En dan ga je met die houten balk aan de slag. En die balk is alleen maar, dat is de constructie, maar ook hetgeen wat je ziet in die ruimte als plafond, omdat het plafond niet is afgewerkt. En daarbovenop ligt alleen maar een hele dunne laag multiplex en een laag isolatie. Dus uiteindelijk is dat dan fascinerend hoe dat dan werkt, zo'n keuze voor zo'n balk. En voor ons ook een eye-opener geweest. Ja. Nee. Nou ja, zo ver zou ik niet willen gaan. Maar, Nee, dat zijn geen eerste projecten, maar betrekkelijk vroege projecten. Oemers, zijn archief, is extreem vol met alles. Hij zegt zelf ook altijd, van toen heb ik alles wat ik wist over architectuur erin gestopt. Dat kan ook. Ja. Valt wel van de jonge architecten. Kijk, dit kan ik ook nog. Ja. Dus ik wil toch even wat doorvragen op van, goh, hoe heb je naast dus het landschap kaderen, van hoe, ik heb zelf een specifieke weerstand tegen budgetbeperking als... Ja, dat is makkelijk. Om daar even bij te gaan, ik ken bijvoorbeeld Aalsten, want je laat niet voor niks, denk ik, gewoon zeg maar, dat project vooral zien vanaf de tuinkant. En laten we, ik bedoel, de esthetiek is natuurlijk bekend, dat is gewoon de esthetiek van het Barcelona paviljoen, zeg maar in principe de muur die eigenlijk de ruimte maakt, plus ook zeg maar de mise van de collages, zeg maar, natuurlijk kleiner, maar gewoon zeg maar daar komen, dat zijn de referenties. Maar ja, er zit een andere kant, dat zit dus die, dat is die Vlaamse baan, met waarschijnlijk allemaal van die rijtjeshuizen, die een soort van stedelijk gebaar zijn, niet zo heel erg, maar toch eigenlijk wel een soort stedelijk gebaar waar zeg maar 80% van Vlaanderen uit bestaat. Daar komt nu gewoon zeg maar die balk aangewandeld, tegen de Rotmare weg gaan. En ik vroeg me dus af van ja, hoe openbaar is nu dat gebaar? Of had je daar niet eigenlijk misschien iets anders gewild? Ik neem maar even één ding. Waar begint het ook te wringen bijvoorbeeld? Want dat zie ik ook niet zo heel erg. Maar misschien is dat ook helemaal niet waar jullie naar zoeken. Wij zijn natuurlijk allemaal verschrikkelijk postmodern en zoeken dat de hele tijd. Ja. Nou, ik denk dat die beelden die we hebben laten zien van het cardiologisch centrum zijn, dat zijn eigenlijk halve beelden. Dat zijn beelden die je alleen in de straat hebt. Maar die heb je toch zorgvuldig geselecteerd, omdat je van die kant hebt genomen? Ja. Denk ik zeker van was. Nou, maar dat project bijvoorbeeld in een fase waarin het dus noodzakelijk was om de politiek mee te krijgen. Dus we hebben eigenlijk de politieke agenda van het project proberen in beeld te brengen. Zegt goed, landschappelijke kwaliteit dus in dit geval duidelijk was. En de rest is nondescript gebleven. Ik zou dat niet als... Nee, dat geloof ik dus niet. Nee, dat ben ik het ook niet helemaal mee eens. Nee, we hebben het... Je kan niet enerzijds zeggen dat je zeg maar, de autonomie, echt wel de autonome taal van de architectuur interessant vindt. Ja. En dus niet social engineering en ook niet zomaar alleen een beetje een soort stedenbouw doen. Volgens mij nemen jullie jezelf en ik neem, of wij nemen jullie volgens mij veel serieuzer dan wat jullie zeggen. Nou, dat is ook alweer een tijdje geleden, dit project, maar wat wij eigenlijk, we hebben daar wel naar gekeken, namelijk. Ben je vergeten misschien, Sander? Maar die Morselbaan die loopt helemaal vanuit het centrum naar het ziekenhuis en voorbij het ziekenhuis valt het uit elkaar, eigenlijk, dat weefsel. En dan wordt het gewoon de periferie, de weg tussen Morsel en Aalst. En eigenlijk heb je een hele reeks van, vanaf het centrum heb je een hele reeks van momenten in dat weefsel waarbij er een pleintje ontstaat of waarbij er een gebouw een setback staat. En dat hebben we bestudeerd en daarvan hebben we gezien van eigenlijk al die momenten in dat weefsel die zoiets doen, dus die samengaan met een plein of met een... daar zit een functie aan verbonden, een publieke functie of een maatschappelijke functie, een school of een rijtje seniorenwoningen of een... In die momenten hebben wij het project wel proberen te schalen. Dus we maken nog zo'n laatste moment die het wel openknipt. Omdat het inderdaad een doorlopende lijn is. Maar die wel als dat voorplein heel duidelijk accentueert. En daarmee ook nog een soort van... Ja, voordat dat aaneengesloten rij van gebouwen helemaal uit elkaar valt... 100 of 200 meter verderop. En dat nog een keer te koppelen aan een gebouw met in dit geval een zorg... functie, of een zorggerelateerde functie. Dat bij elkaar is voldoende. En we hebben dat wel bestudeerd, hoe dat er dan uitziet. En eigenlijk is dat, ik zou het woord bijna niet meer durven gebruiken, maar is dat ook... Daar ervaar je die balk dus niet, zeg maar. Daar zie je alleen dat plein. Ja. Nee, maar dat vonden wij interessant. Want het is, dat ding is nogal een ding, architectonisch. Alleen... Hij toont zich op verschillende manieren in het project. Ja, want die laatste referentie is dan toch, dat in Spanje doen veel onderscheiden met elkaar en al qua architectuur geweld eigenlijk. Nee. En kijk, het punt is, heeft natuurlijk ook ermee te maken, ik moest een beetje denken aan dat gebouw voor de gemeentereiniging in Buitenveld, dat van Kals en Kaan heel veel, ja, nee. Kun je misschien. Ja. Gewoon, zeg maar, zuiver in die abstractie en de muur te gaan zitten. Mm-hmm. En mijn these is eigenlijk dat iemand als Kees Kaan en misschien ook Stefan Deel, dat vind ik dat namelijk ook voor gelden, eigenlijk nooit, zeg maar, een ander soort taal voor zichzelf ontwikkeld hebben. Ja. Zeg maar, op het moment dat je bijvoorbeeld moet gaan stapelen, of dat je, zeg maar, eigenlijk toch een stedelijk gebouw moet gaan maken. Dat je een taal... Ik denk... Felix Klaus kan het wat mij betreft veel beter, omdat er gewoon zeg maar, omdat uiteindelijk gewoon zeg maar, het referentiekader toch ontwikkeld moet worden. En ik ben helemaal ik vind wat jullie doen echt zeg maar, heel moedig, omdat het gewoon uiteindelijk iets is wat je helemaal jezelf nu moet gaan ontwikkelen, omdat er gewoon om je heen bijna niks meer is waar je aan kunt aantrekken. Ja. Nee, ik maar wij, maar dat, no, ja, om dat nog een keer, wij hebben wel het idee dat iets is wat we aan het ontwikkelen zijn. En dat niet op geen enkele manier stilstaat. Dus als, ja. Het is wel zo dat iedereen met een soort Nederlands accentje nu gesproken heeft. Ja, precies. Ik daarom een beetje kijken even voorzichtig. Ja. Dat was ook heel leuk wat jullie doen met het jaarboek. Dus officieel. Dank je. Dank je wel. Dank jullie wel. De volgende is dus op Oh, moet ik dat van iedereen ondertekenen? Oh. Maar moet ik het ondertekenen? Ja. Waar moet ik tekenen? Zo. Oh. Nou. Ik zie dat jullie allemaal aan het weglopen zijn, maar voor de paar studenten die BC Architects heeft gemist. Het was een hele leuke lezing en ze komen nog een keer nu vrijdag 5 mei. Dus mocht iemand nog hun willen zien, dan is dat mogelijk.